Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, zer moduz? Ongi eta zu? Bueno, asteburu euritsua aipatzen duten, baino ostirala. Ez dakit igandean eguraldi berezi bat eta ona egingo duen. Eutesan herri urratseko jende bai, guztia. Bai, hori da, hori da. Beteko da, eta intzira bai. Inguru hartan, ba, ez dakit, euriarekin aski alue ezaten da. Baina bai, guztiz ere, gero beste alde batetik ere, geure kilolariek, ba, ez dakit, nola ibiliko diren alde horretatik. Bai. Bidasoakoa glasaiago, noski, ez tal... Hori da, hori da, baina Katalunian, lehortasun bai. Galanta dutelako, baita ere, baina hemen gaur goizen aipatu duenak egoiko txeak. Bai, ez? Ba, zelaiaren egoera, zelaiaren egoera bai. Eta gaur goizen bertan pentsatu duela, esnatu denean, eta bai. Gero horritzen gara nola Numantziaren egunean bertan, ba, zen uolde bat, baina... putzo handi bat, bai, estadioen galtzera, bai, ba, ikusiko bai. Du, bai. Zeberretatzen den alde horretatik, eta, bai, mata guztiz ere, ba, herri urratxerak erturatzen balin bazarete, ba, egun handia pasatzeko bai, modua izan dezazuela denok. Hori da. Ba, ipatzen ari zinen bezala, gaurko saioan, ba, Bidasoak, ligako azken txabari hasiera manen diola ipatuko dugu, asteburu honetan Granollers taldearen kontrarituko da, igandean zehazki. Egun berean, Real Unionek maila mantentzeko bertze aukera berri bat edukiko du etxean Atletico Baleares taldearen kontra. Honen ondotik, ba, Bidasoa itzulia eta Bidasoa txingude eskuaz saria errepasatuko ditugu, eta azkenik, ba, hortzirarero bezala, asteburuko itzorduak ere zerrendatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun, gaurko saioa. Ba, Bidasoak atxeden aldiari bokara eman eta berriz ere ekingo dio Plenitudasoba ligako azken txampari, irundarrek kanpoan jokatuko dute lehen neurketa hau, hain zuzen ere, Granollers taldearen kontra. Igandean arituko dira, arratsaldeko bortzetan. Neurketa garrantzitsua izanen da hau, denboraldia bukatzeko gelditzen diren bertze guztiak bezala, ez da Jean-Pierre? Bai, eta ez da aurkari makala, eh? Ez, ez. Ez da aurkari makala, zuk ezagotzen duzu osondo, guzti izan duzu, hemen bai. Bertan, irungu ikruan kiroldegian, eta bakizu talde osona duela, borolia, eta, gara, Final Fourrean sartu da, bai, Europa orida, Ligako orida. Final Fourrean. Ezin eskoa hemen zen. Bai. Baina Asobal Liga aska horrek ba, erakutsi gaitu bere maila duela. Eta ez makala ere. Bidasoa gezuen gaitu Sporting de Portugal, ba, ez dakiz zergatik, ez zutela azkenean sinetxi. Beragia ipatzen zuten, baina ez zuten gehiagi sinetxi azkenean, eta Granollersek bai sinetxi egin zuen, galdu egin zuen, eh? Bai. Granollersen Flensburgen aurka, antolatzaileak. Eta lurrikara bat provokatu du Alemanian, bai. Flensburgen, entrenatzailera kanporatu dute, bueno, ikaragarria izan da. Eta Granollers eskure du, baina, a ber, 27 eta 35 irabazi egin zuen, ikusi behar da ze maila duen taldea. Eta galdu egin dute Paul Valera, Barcelona fitxatuko jokalaria, bai. Abenduan fitxatu zuten, Zintrik bertan behera geditu zelako, eta bertan behera, eta Paul Valera fitxatu du, eta Gurri, bere ordez, hain zuzen ere, eta Antonio García, eta Esteban Salinas, eta Josef, eta Rangel, talde, Oriol Rey, defentsan, ze talde oso indartsua dute, Granollersekoak, eta hartuko dute Bidasoa. Berriz ere, txapeldun orde nahi dute, bera eskuratu hori Granollersekoak, Bidasoak nahi du bere leku hartu Europara joateko, Europan jokatzeko, bai. Ba, akigu ez dala zertxo gertatuko. ez bali badute eskuratzen hori. Baino, ala eta guztiz ere, bai. Bueno, iparratza eta horri bat dago hor jarraipen bat egin behar zaio, eta Bidasoak nahi du hori. Bai, Europara noski, nahi du, ez da gauza bera, ba indar gehiago izango duzula, bai, baino Europak bere eragina du, bai taldearen zat, eta bai inguruaren zat, bai bat zaleen zat. Ordo bi taldea bihar joango da Arratsaldean eta bertan entrenatuko du. Bertan iritsi ostean entrenatuko du eta biharamunean, ba lasetasunean prestatuko du norgoiagoka. Arratsaldeko 5etan jokatuko da. Palau de Sport Olympic de Granollers aipatutakoa. Eta bueno, taldea nola dagoen? Ba nik uste dut ondo. Hor zalantza bat izango du. Ze Bidasoa ikusiko dugun hartalekukoa. Bai. Edo etxetik kanpo ikusu duguna. Salbuespen bat izango da, bi salbuespen, hain zuzen ere, Iruñan, norgehiagoka berezi bat eta ona jokatu zuten, eta gainditu zituzten oztopo guztiak. Eta gero, beste norgehiagoka kaskarrak jokatu egin ditu, hain zuzen ere, azken minutuetan ezekien nola kudeatu, 16-20ko abantaile hori, 4-goleko abantaile hori, Kangasen adibidez, Montegenilean ere arazokin, Kuenkan ere bai, ez dakiko ze Bidasoa ikusiko dugun. Ala eta guztiz ere taldeak ondo entrenatu du, ondo, oso bai, ondo, bai. Aste honetan, gaur burutuko dute bezke entrenamendua kiroldegian, eta nik uste dut alde horretatik ere, badera prest dagoela. Mikel Zabala zalantzetan zegoela aipatu behar dugu, baino, nik badakit, Joma Moralesen eskutik pasatu dela, eta bai. Hori mirakulua berzela izaten da, jokalari hainitzetan. Hainitzek, bagan, kamilan, eta... Bakizu askotan izaten dela ere buru kontua. Bai, bai, bai, bai. Asko eta asko, gauza asko, prestatzaile fisikoek eta mazailariek entzuten dituze, lasaitzen dien, baina Joama Bolares ba, aditua da, eta alde horretatik Mikel Zabalarekin nien lenguan, eta aipatu zigun, ba oso ondo ateratu zen. Bai. Xorkatilan kolpe bat hartu egin zuen, joan den ostiralean bertan, baina ikustu preste egongo dela. Bai. Hortik aurrera, bai. Ba, ikusiko dugu. Defentsa lanetan, serios beharko dute izan, bai, 5-batekoan Daniel García eta Zabala berarekin, eta 6-8ekoan. Bai. Ezia hori, ba, kompletatzeko Kabero eta Tao beste alde batetik, eta, bueno, hor, aurrez aurre Salinas Anaiak egongo direla. Esteban datorren urtean Irunen jokatuko du. Bai, horia. Aurrez aurre, eta Rodrigo. Bai. Hortxe bertan, Mitic, bere azken orduak beteko ditu Bidasoarekin, eta gero Jonazko azken orduak ere bai, Julen Aginagalde handiak, ba, Ranoiresen azken norgehiagoka jokatuko du, bai, beraren zatere bere egin ezan du, bere ibilbidean, ba, Ranoiresen egon delako bora asko, eta gero besteak ba ondo direla eta jokalariak ondo direla eta espiritu on batekin, helburu nagusi on batekin eta nik uste dut dena prest dagoela jokalaria hauentzat, ba norgehiagoka on bat jokatzeko, neurketa on bat eta zergatik ez garaipena eskuratzeko. Baino aipatu behar da aurkaria ez da makala, Granollers taldea indartsua da alde horretatik. Julen Aginagalde ere eren egun bai. Düsseldorfen egon zela. Bai, hori da, gila da. Bai, Europoko txapelketaz ari gara eta zozketa bertan egin zen. Eta lehen neurketa 50.000 zaleen aurreon jokatuko da. Futbol zelaia batia. Bai. Düsseldorfen. Han egon zen Julen Aginagalde zergatik gonbidatu zutelako bai, jokalari handi bezala. Nik uste dut, wilkar bat edo gonbidapen bat jaso duen, edo dakit bideratu duen zer nolantolatu, eta Bidasoaren datorren urtean. Egia esan, horren Bidasoak aprobetsatu behar duela Julenen askarbentu guzti hori eta irudi guzti hori. Hori aprobetsatu beharko luke, nik uste dut egingo duela, bere anaiarekin batera, gurutzerekin batera, eta hori beste pausua da, beste kontua da, baina alara eta guztiz ere Bidasoa han bertan egon zen, eta bere garrantzia duela aipatu behar da. Gero, kirol kontua, igandean, Arratsaldeko 5etan jokatuko da neurketa garrantzitsu hori Granollers eta Bidasoaren artean. Hori da. Ba, betiko moduan, Borja Burgeti bigarren entrenatzailearekin eta baita Mikel Zabala jokalariarekin ere izan gara, leno aipatutako jokalaria, eta bueno, ba, beraiek neurketa honen aurre ikuspena egin digute. Aurretik daukagu, ba, ikusi dezakegun partidurik politenetako bat, behintzat Espainia mailan, edo Zubaldirako mailan. Lehendabizi, entrenatzen oso ondo, taldea izugarrizko maila ematen ari da, eta hori konfiantza asko ematen digu. Eta gero bestalde, hau gran horiek, ba, sekulako denbora egin dula. Ez dugu ez ere esan behar, gainera HF-ko Final Four-ian sartu da, jokalari oso oso honekin, oso ondo jolasten, eta batez ere, ba, beraien erasoa, ba, oso oso oso ona izan da. Bai defentsan, bai Rangel, baino egia da beraien erasoa, ba, oso ona dela. Ezken feinean guen behar duguna da, ba, betikoa, ez, gure defentsa maila ona izatea, aste osoan prestatu gure defentsa, ba, ondo izateko, gero ikusiko gure maila, ze azkenien finean ez da berdina, baina hori izan dakoa. Azken gure defentsa garrantzitsuena izango da, eta ikusiko gure, eta gainera jendia aruntza jungo da, eta ba, espero dugu izugarrizko partidua aurretik izatea. Ba, nik uste gurengan, ez? Gehien bat defentsan, ez? Granollersek badak egu ze maila daukan, orain Final Four-ean dago, eta bueno, maila altuko ekipo bat da, korrik asko itxen da bera, eta nik uste gako egongo dela, ba, defenditzean, eta gero aurrian baloi gutxi galtzean, ez? Oinarrizko gauza bat ematen da, baina, bueno, lako ekipoen kontra zaila da, eta bueno, nik uste hori egongo dela bi puntuak etxera ekartzeko gakoa. Ez, nik uste Granollersen bertan, ez? Ze, bueno, Final Four-a indikane asko gelditzen da, eta nik uste behintzat be partidago oso garrantzitsua dela, ze bueno, gu hor behin atzetik gabiz, ez, ba, zelera gaiua soltau gabe, eta bueno, nik uste gure partioan egongo diala. Ba, hori da beraiek aipatu zutena, oroituko dugu berriz ere, ba, igandean izanen dela, Granollers eta Bidasoaren arteko partidua, arratsaldeko bortzetan. Eta behartzalde, ba, zenbait berri ere izan ditugu azken asteotan Bidasoaldean, izan ere, ba, Gorka Nietoketaneko Furundarenak Bidasoan jokatzen segituko dutela jakinarazi du klubak. Nietok 2026 arte sinatu du luzapena eta Furundarenak berriz 2027 arte. Bien berritzeak ere garrantzitsuak dira, bai klubarentzat, bai taldearentzat, baita jokalarentzat ere. Gurutze eta Julen Aginagaldek azpimarratu nahi izan dutenez, Bidasoako batzordeak azken lau urteetan Arrobi eta Lurraldeko Gaztekin egin duen lanari segida ematea da berrikuntza hau. Jokalari gazteak ere pozik agertu dira Bidasoako jokalariak izaten segituko dutelako. Entzungo ditugu, ba, Gorka Nieto eta Eneko Furundarena. Ba, oso pozik irrenovazioarekin. Ezken finean, ba, klubak nigan ikusi zuen oportunitate gona, konfidantza asko eman zian lehenengo momentutik, ba, juvenil bat nintzenetik, eta bueno, ba, eskertzekoa da aukera izatea hemen jarraitzeko, hartalekuren bultza sentitzeko astebururo eta oso pozik errenovazioarekin. Bai, bueno, oso pozik ezta. Azkenean etxean nago, oso gustura nago klubakin eta bueno, orain dela urte batzuk ba emantzian aukera ba klubean sartzeko eta bueno, pixkanaka ba pisua hartzen joan naiz ekipoan, geroza gustura sentitzen naiz eta bueno, oso pozik hemen jarraitzagatik eta ilusio handiarekin. Ba, hori da, entzun dituzue biak oso pozik, baita klubeko ordezkariak ere, ba, lanean segituko dutelako gazteekin, Arrobikoekin eta Lurraldeko gazteekin, ba, bertan azitakoak, eta bueno, ba hori da, Nietok 2026 bitarte jarraituko du Bidasoan, eta Furundarenak berriz, ba, 2027 arte. Gero, aipatu behar da, gaur, aipatu dute Arrobia eta Arrobiko jokalaria dira, eta gaur hasiko da sektorea Irunen kadetea jokatuko bai, dute. Bai, hori da. Eta aipatu horretu bostak eterretan Dominikos Zaragozako taldea eta Granollers taldea arituko direla, mm-hmm. Alde batetik, eta gaur betan, eta gero aipatu behar da Bidasoa taldea arituko dela Cajasur Kordobaren aurka. Ez zaisa Bidasoa hori 7:00 PM Cajasur Kordoba gaurko norgehiagokak izango dira neurketak. Eta aitortu dutenez, no, ba, Granollers hor talde ospetsua dela eta indartsua, eta Kordobako taldea, Zaragozako taldea eta Zaiza Bidasoa. Mm-hmm. Lengoan ere komunilak asteburu on bat egin zuten, jokatu zuten Sagunton, garaipena eskuratu zuten lehen norrega igaukan, 30 eta 25 Kartagena gainditu egin zuten, gero larun batean ikasa gaiditu egin zuten Madrileko taldea, 26 eta 24, eta azkenean Saguntauk garaipena eskuratu egin zuen, baino 26 eta 20 azken neurketan, baino aipatu behar da, unilek bi garaipena horiekin bere leku hartu dutela, eskarmentua hartu dutela, eta ikasi dituztela gauza asko. Orduan, Arrobiak bere lana betetzen ari du, eta gaur Irunen hasten dela, Artalekun, bostak eterritan, arratzatuko bostak eterritan, kadeteak izango ditugula, eta Arrobiak bere lana betetzen ari duela, ere, aipatu behar da. Real Unionek ere pasaden asteburuan Alcoyanoren kontra lortutako berdinketaren ondotik asteburu honetan etxean jokatuko du eta bertan jaso beharko du Atletico Baleares taldea. Igandean arituko dira txuribeltzak ere guardiko 12etan. Aurkaria irundarrak baino postu bat gorago dago sailkapenean eta pi puntu gehiago ditu. Beraz, garrantzitsua eta ezinbertzekoa izanen da Real Unionentzat garaipena eskuratzea, izan ere 3 puntu gehiagorekin jaitsiera postuetatik aldentzeko aukera handia izanen dute Iñaki Goikoetxearen mutilek. Bere aintzinetik gainera, aipatu behar dugu, 2 puntu gehiagorekin Atletico Baleares taldeaz gain, Intercity, La Nucía eta Cornellà daudela. Beraz, bueno, ba, beti aipatu dugu, bino sailkapena estu dago, eta garaipen batekin, ba, egoera guztiz aldatuko zen. Ez? 36 jardunaldiko partida dugula, eta iritsi gara. Iritsi gara ere, azken jardunaldietara, eta demoraldi gogorra izan da denontzat, Realunentzat, jokalarientzat, demoraldi gogorra izan da, eta lehen federazioko bigarren multzo hau ere, ba, oso komplikatua. Lehengoa ere bai, komplikatua izango da, baina hain parekatua dago dena izan da, eta, bueno, txampa, azken txampan, iritsi ziren hor Erreala, Murtzia, Castellón, Eldense eta Amorebieta azkenen sartu zen. Eta Amorebietan hor dago borrokan igotzeko Aritz geure laguna. Aritz Mujikaren agindupean hortxe bertan lana. Eta kontutan hartu behar da bide hori. Gauza kondo egiteko. Gero, ez da aurkari makala ere Atletico Baleares. Hori da. Hori ere aipatu behar da, eskarmentuko talde bat, jokalari honekin, Raluniok berdindu egin zuen lehen itzulean, eta etorriko dela Irunera, ba, dena bila. Eta hori dena aitortu du, aitortu Iñaki Goikoetxeak, eta aipatu du, eta aitortu du ere, gaur egizien, urduritasuna nabaritu duela jokalari nartzean, normala. Bai. Ez que normala da. Presioa da, ez que ona da. Iru partida gelditzen claro, dira, orduan. Baina normala eta ona da. Bai. Zergatik normala, ba, erantzun da dagoela, dagoelako barrutikan eta barnetikan. Eta oraindik ere aukerak daudelako eta sinesten dutelako. Eta sinesten dut, eta aldagelak erantzuna emateko prez dagoela. Eta noski baiet, urduritasuna, baina Real Unionen, eta talde guztietan. Real Madridek duen urduritasunek izango datorren astean Manchesterren, normala, erantzun bat da. Eta Real Unionek bere erantzuna emango dio Atletico Baleares, gero beste kontu bat izango da ateratzen den ondo edo ez, eta horrela da kontua, horrela da ditugu aferak, eta horrela honen, saiekera guztia. Galtzen du Ribero eta zigortuta delako, eta Santos ere bai, Alcoyen 6 txartel hori ikusi zituen horrela honenek. Nik uste du zigor galanta izan zela, eta gehiegi, Alcoyen hori zituen txartelik ikusi, Alkoieko kontu hori irudi hori hor dut, baina claro, beraiek ere bere abaguneak izan zituzten intaldi indartsu izan zen, bere ala sartu egin zuten gola, eta hor Carlos Bravoren presioaren ondoren ba, sartu zuen Lilok bere atean gola, baina azken jokaldia transizio hori, arbitroak epaileak esan zuen amaitu da norgehiagoka. gogor mina egin zuen gogor, baina horrela da, baina bueltarik bere ala buelta eman zion Iñaki Goikoetxeak, zuen ba, dena prestatu datorren asterako asteko norgaiagoka eta kita hori egin du. Bai. Hori egin du serioztasun osoarekin, taldea ba, ondo dago, nik uste dut ondo dagoela, eta bere mailan entrenatu egin du Estadio Galen, eta dena prest dago datorren igandean 12etan. Arazoa dena, bai, jendea gerturatuko da, egia da. Bai. Baina gauza asko ditugu ere, tarteetan. Bai. Gauza asko. Bai. Gauza asko ditugu, eta hori aipatu da, herri urratsa alde batetik aipatu duen bezala. Beste alde batetik ere musikoak Hondarribian, eta beste ekidaldi ugari, bai. Beste lekuetan. Eta nik ez dakit horrek, ba, kenduko dion ere, eskubaloia ere izango da, denetatik. Bai, bai. Baina honek uste dut, ez da dion galalek itxura ona izango duela, bai. Ekitaldi batzuk izango dira, aktibitateak, hamarretatik aurrera, eta umeentzat hain zuzen ere, eta giro on bat sortuko da ez da dion galen, talde horretatik ba, zai egongo da. Hamabitan, Real Union Atletico Baleares jokatuko da. Urduritasuna hori nabaritzen da, noski baiet, aldagelan, eta bizitasun hori, taldea bizirik dagoela. Horea. Eta hor, ba, aipatu behar da, Iñaki Goikoetxeak bere eragina handia izan duela. Noski, Lasaitasunen eraman du taldea, eta eramaten ari da taldea. Bai. Eta nik uste dut eramango duela taldea. Lasaitasun osoan. Zer hartatuko den? Bulean denetatik. Bai, ez da amaitzen, igandean ez da amaitzen. Gero datorren astean larun batean ere Castellonen aurka jokatu behar da neurketa bat, eta gero Lanuziaren aurka. Bai, bizirik balima dago taldea, ba, hor jokoa bai, jokatu bai, da. Bai, bai. Bi garaipenan kerarekin aski izango da? Ez dakigu benetan. Bai. Bueno, hor zeko eska, beratzi puntu jokoan ditugu, asteko, datorren igandean amabitan. Eta gero beste kontua, zelaiaren egoera. Bai, hori ere. Nik uste dut iretsi egin duela ura. Bai. Baina Numantziaren egunean ere, euria ainitz egin zuen. Ikusiko dugu nola iresten, nuen. Beste joko bat izaten da, baina azkenean futbola da. Bai, bai. Beste joko bat egia da, baina jokalariek ere utxura badute. Bai, bai, noski. Lehorrean aritzea eta urakin aritzea. Bai. Bueno, hori beste kontu bat izango da. Eta hor gauza bakarra da eta helburu nagusiena garaipena eskuratzen. Beste kontua dira. Bai, hori da. Ba, aipatu dugun bezala, gaur goizean Iñaki Goikoetxearekin izan gara eta berak ba, aurre ikuspena egin digu. Bai, baina, zuk esan desu mezelaz, irabazi eskero, irabazi behar da. Bai, lengo azteko antzeko egoera, ez? Hor gaude, bosei talde, bi hiru puntuen artean, baina, jardunaldi bat gutxiago gelditzen da, orduan, ba, bueno, obligazioa areagotu egiten da. Txian dakagun bi partiduak irabazi behar ditugu. Lehenengo hau, ez badugu irabazten, gero ja, Castellonera ba oso behartuta joango ginenez, orduan ba igandekoa da partida. Bueno, begia esan nahiko pozik nago nola konpetitzen ari garen ikusita, ez? Falta zaigun ikuste erasoan ba jarraitasun gehiago baloiarekin, lehengo astean oso azkar galtzen genuen baloia beraien zelaian, orduan denbora asko genduen, ez, gure zelaian defenditzen. Eta orduan hori, baloi pixka gehiago eduki, beraien zelean jokatu, eta bueno, eta aukerak, ditugun aukerak aprobetxatu, eta gero beraie, ba, bueno, jokalari oso ona dituzte, batez ere, kanporetik aurrera, eta ba, hoiek lotu, eta hoiekin vigilantzia onak egin, eta bueno, horre atento egon beharko gara. Ez dut somatu, egia esan ez dut somatu. Jokalariak aste honetan oso nahiko lasai ikusi ditut, ondo entrenatu dute, azkenean beti etortzen da, zurduritasun puntu hori partidua gerturatzen ari den moduan, baina nahiko lasai ikusi ditut eta konbentzituta, igandean partida ona egingo degula, eta nik uste gertu egongo gara laira bazteko. Ba, hori da, ilusioarekin, urduri aipatu duen bezala, baina, bueno, ba, ilusioz, eta sinetsita, oraindik maila mantentzeko aukera dagoela, eta, bueno, Amaia mantendu daitekeela. Tu sinesten duzu, ez da? Nik bai, nik bai. Zalantzak izan nitu, norein dela aste batzuk, ba, ez nun sobera argi ikusten, ez? Egoera, nahiko ilun ikusten nun, egia errateko. Baina orain berriz ere, ba, ikusi dut azken aldean itxura ona eman dutela, garaipen batzuk, puntu batzuk, ikuste dituzu hor... Bai. Agitz berdinduta daudela sailkapenean. Zazpi puntu eskuratu dituzte, bai, azkeneko bai. Bederatzi puntutatik. Bueno. Eta, bueno, ba, egia da gelditzen diren partiduak ikusita, ba, nahiko parekatuak daude aurkariak, ez, aurkariekin. Eta bueno, ba, bai, sinesten dut. Bueno, eta sinetxi bertu da, datorren, eta datorren anu batean, eta datorren, bueno. Utsi gora bera, Kastillonen zerretatzen alda. Bai, partidu guztietan, egia da oraindik ere, bat denak galdu galtzen aldirela. Tamazigarren jardunaldia gaude, oita mazazpigarrenean, eta oita mazazpigarren jardunaldian, zeuze, nornai egarripen askuratzen aldu, eta galdu hori egia da. Erotzen dira, norgeiago. Partiduan norgeiago, erotzen dira, eta realunen ere berea bagunea izaten aldu, Kastillonen bertan. Bai, noski. Iruen hemen, noski baiet, baina Kastillonen bertan, ba, Kastillona joan behar dugu, eta dena galduta ditugu, ez. Ez. Azkenean, Kastillonen multzo berean dago, bai. Eta txapelketa bera jokatzen ari dela, bai, baina azkenean, ba, Raluninak ere bere lukua hartzen bai, aldu Kastalia futbol zelaia. Baina aurretik pentsatu behar dugu, gigandeko norreko jagokan, eta jendea gertura aldea, eta giroa sortzeko moduan gauden denok. Bai, hori da. Ba, oroitu, guardiko, amabitan izanen dela. Eta bertzale, aipatu behar dugu, Real Unionen inguruan ere bertze berri bat dagoela, bueno, hauza da, Real Unionek, Gipuzkoako foru aldundiarekin elkarlanean, emakumeak kirola eta enpresa foro antolatu duela helduden maiatzaren 17an. Fikoban ospatuko da, arratsaldeko 6etatik aintzinera, eta bertan Patricia Rodriguez, Aintzan Enzinas, Anesas eta Amaia Festa eta Inara Manterolak parte hartuko dutela. Foroan parte hartzaileek hitzaldi bat eskainiko dute gaiaren inguruan, bakoitzak bere ibilbidea errepasatuko du, eta emakume izateak eta kirol praktikak euren ibilbide profesionalean izan duen eragina azalduko dute. Ane Sanzberro kazetariak gidatuko du ekitaldia eta hitzaldien ondotik galderak egiteko tartea izanen da, entzulek euren zalantzak argitzeko tartea alegia. Ekitaldian parte hartzeko izena eman beharko da aintzinetik, maiatzaren 16a baino lehen, evenbright.com webgunean. Beraz, hor duzue hitzordu bat, datorren asteazkenean izanen dena, eta hori da, parte hartu nahi baldin baduzue, hortxe duzue gonbidapena. Txirrindularitza zarituko gara, datozen minutuetan, izan ere, badakizuen bezala, pasaden asteburuan, Bidasoa itzulea izan genuen eskualdean, 49. edizaren garaia, Caja Rural Aleako Jaume Guardeño izan da, hoi bezala, azken etapan erabaki ondotik. Bere gibeletik, Gomur taldeko Daniel Martin eta Finisher taldeko Pablo Carrascosa sailkatu ziren. Eskualdeko txirrindulariei dagokionez, Eibar txirrindulari taldeko aritz sein irundarra izan zuen, sailkatu Kapeneko lehen bidasotarra. Hiru eguneko bidasoa itzulia ospatu da aurten ere eskualdean, lehen jardunaldian Irundik atera eta Hondarribiara iritsi ziren txirrindulariak zehazki kale nagusira. Bertan, Luis Sutton izan zen irabazlea, baita lasterketaren lehen liderra ere. Egun hartan, Eibar txirrindulari taldeko Jon Morillo, irundarra, tarteko helmugetako liderra, bilakatu zen. Bigarren etapan berriz, Bagordin bukatzen zen jardunaldian, Finisher taldeko Hugo Aznar helmugaratu zen lehen postuan, lider aldaketa ere egon zen bigarren egun hartan, eta 130 km osatuta Telkom taldeko Mark Cabedok jantzi zuen maillot horia. Morillok ere bere maillot laranja mantendu zuen Bagordiko etaparen ondotik. Hirugarren eta azken etapak ohiko bidea segitu zuen aurten ere, 74 km osatu ondotik Irungo Kolon pasealekuan, Finisher taldeko Pablo Carrascosa nagusitu zen, Gomurreko Samuel Fernandez eta Caja Ruraleko Aleako Jaume Guardeñoren aintzinetik. Behin betiko maiotoria ere, azken honek eraman zuen eta horrela Guardeño izan zen 2023ko bidasoa itzuliko garailera. Baita erregularitatearen irabazlea ere. Tarteko helmugen irabazle azkenik Daniel Cavia Gomurreko txerrindularia izan zen eta mendikoa bere taldekide den Samuel Fernandez. 20 urtez azpiko liderra bake taldeko Xavier Cerro bilakatu zen, lehen gipuzkoarra Nicolas Alustiza Laboral Kutxakoa eta taldeen sailkapeneko garaia finisher talde izan zen. Honez gain, Euskaldun txapelketako liderra Caja Rural Alea taldeko Julen Arriola Bengoa izan zen eta eskualdeko txirrendulariei dagokienez, ba errandu bezala Aritz Sein Irundarra izan zen sailkapeneko lehen bidasotarra. Beraz, bueno, ba 49. edizioa bukatuta, datorren urteko 50. edizioa prestatzen ari direla edo prestatzeko asmoa dutela ere adierazi dute. Beraz, urrezko edizioa hor Jorge García dago ja. Bai. Antxonen ordez izango da, baina bueno, Antxon ja ja, aipatu da du, berroita bi urtea eta urtea unitz eta urtea hasiera batetan Eduardo Rodríguezi irungo txerdurarekin eta gero ez dut esango bere bakardadean, bete talde bat osatu duelako, baina talde ezberdin bat. Eta egitura ezberdin batekin, Antxo Mendiak antolatu du beti Bidasoa itzulia, eta berak aski garbi izan du beti Hendaiara, nik uste dut hor, erronka da, bere erronka izan dela beti Hendaiako elmugaratze hori, gero ere urruñatik ere zeharkatzea zehozer, hori ez du ondo asmatu, baina ez da bere erruan, esan gero beste baimenak, beste arauak ere bete behar dira la hemengo agintariekin, kesu eta Ipar Euskal Herriko agintariekin, eta hori nik uste dut gelditzen zaiola pitxator, baina hala, eta guztiz ere Antxonek diseinatutako etapak eta Antxonek eramandako lana, ba, goraipatzeko da, eta zoriontzeko, eta bueno, garaia iritsi da, ba, besteek ardurak hartzea, bai, erreleboa, beraiek, ez, berak ere jarraituko du. Noski. Bertan bagordin zegoen zaintzari bezala lengoan, eta kara, bere arriskua zuen, aipatu zuten, bai, Aimar Etxeberriak alde batetik, eta Aritzek, Arizeinirek, Morillok ere bai, aipatu zuen, Bidasoarra guztiak aipatzen zuten, ba, kontuz, bagordirekin. Bai. Bueno, eta harik uste dut ardura gehien hartuko duela Jorge Arteak, ezberdina izango da Bidasoa itzulia, ezberdina, zebra, beste gauzak ere kontutan hartu beharko dira, ba, besle kontuak eta bestinatekoak, eta guain, ba, datorren urteko kontua, ba, ospakizunarako izango da, eta nik uste dut ere omentzeko Antxo Mendiak. Hori nire ustez, eta gero, datorren lauean, ekainaren lauean, San Pedroko froga ospatuko da ere. Bai. Eta horre ere, Ezkurrako inguruakin, goizutatik pasatuko dira, eta ezberdina da. Bai. Ezberdina, ez dago San Pedro unean, aurten turra bertan dagoela, orida, eta orida. Ba, atzeratu egin dute egutegian, eta aurreratu kasunetan egin dute egutegian, eta ez da gauza bera, froga ezberdina, eta gero ere, amaikian izango du Juan Magarretenen martxa. Bai, baita bueno, ere. Txirrendulariak bere kontua izango orida. Dute. Jarretu behar dugu ere, Aimar Etxeberriaren Etxerrian kontua zer, ba, berak nahi zuen giroa prestatu. Hori da. Eta ikusiko dugu, nola moldatzen ari den une honetan Aimar Etxeberria. Bai. Ikusiko dugu nola bideratzen den hori. Baina, bere ala ditu, ekainan lauean, San Pedroko froga. Hori da. Eta gero beste aldetik, amaikan, Juan Magarateren martxa. Bai. Eta orduan, ba, ez dira gelditzen, eta azken boladan, bai, zu trafiko kontuak nola diren. Bai. Bidasoa Bailaran, eta bai, 121 errepidean ere bai, ba, oztopo guzti horiek gainditu egin behar. Eta ez da erraza, Ez da erraza. Ba, hori da. Lurralai Squash Klubak antolatuta 10. Bidasoa Txingudi Squash saria ospatu zen asteburuan Artalekun. Guztira, 44 jokalari aritu ziren leian eta ortzirale eta larun batean, eta garaileak Lurralai Squash Klubeko Eliz Dulak, Benedikta Klubeko Aitor Jangoas eta Free Squash Klubeko Markel Regero izan ziren. Ortziralean, gizonen taulako kanporaketekin eman zioten hasiera txapelketari, larun batean berriz, emakumeek eta junior mailako jokalari jokatu zituzten euren partiduak. Bi egunetan lehiatu ondotik, gizonetan, Benedikta Klubeko Aitor Jangoas nagusitu zen Sergio Salgado Ibartarraren aintzinetik. Emakumeetan berriz, Lurralai Squash Klubeko Eliz Dulak Hendaiarra izan zen garaile, palatik datorren jokalaria da Dulak eta berriki Irungo klubean jokatzen hasi dena. Indarrez, irabazizuen Hendaiarrak bere jokoaren ezaugarri nabarmenenarekin. Bigarren sailkatua Begoña Jarza izan zen, bere garaian Alicia Txoperenak entrenatutako jokalaria. Jarzak 50 urte ditu eta Gorka Arretxe Lurralai Squash Klubeko ordezkariak azpimarratu nahi izan duenez, berriz ere indartxu sartuen jokalaria izan da. Juniorretan azkenik Free Squash Klubeko Markel Regero gazteiztarrak irabazi zuen etxeko klubeko Unax Marizkurrena finalean garaitu ondotik. Beraz, ba ere ederki joan zen, garaiak hor bertan ditugu, eta bueno, ba hamargarren aldiz horrelako maila erakustea, hainbertze jokalari edukitzea eta gero eta gehiago hurbiltzen ari direla gainera squashera, ba pozik gelditu ziren antolatzaileak, eta bueno, hauek ere ba berriz ere antolatzeko asmotan. Eta asteburu honi begira jarriko gara hemendik aintzinera, zehazki balarun bat honetan bihar, Hondarribian Gipuzkoako Traineria txapelketaren laugarren eta azken jardunaldia ospatuko da. Bikotek arituko dira bihar, goizeko 10:00 hasita, erlojupeko modalitatean. Igandean berriz, goizeko 11:00 Gipuzkoako txapelketa ospatuko da. Gainera, ba, eguraldi honekin, metro terdiko latuak espero direla jakinarazi duten, baita ipar mendebaldeko haizean, beraz, bueno, ba, ea zer giro dagoen horrene, eta oroitu, bihar eta etzi, Hondarribian izanen dela, batetik Gipuzkoako Traineria txapelketaren laugarren eta azken jardunaldia, eta bertzetik, ba, igandean, Gipuzkoako txapelketa hasiko dela. Ba, ortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu segidan, asteko futbolean, alde batetik emakumeen orezko erregional mailan, Beti Gaztek gaur bertan jokatuko du asteburuko partidua, oraingo honetan Zumaiara bidaiatu beharko dute Lesakarrek, Zumaiako taldearen kontra neurtzeko. Partidua arratsaldeko 8:00 izanen da. Marinok berriz etxean jokatuko du igande honetan Urnietaren kontra arratsaldeko 8:30. Gizonezkoen orezko erregional mailan Beti Gaztek etxean jokatuko du eta Mastegin jasoko dute beraz Oiartzun taldea. Bi talde hauen arteko neurketa eguerdiko 12:30 izanen da. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak etxean jasoko du Santo Tomas Lizeoan bihar arratsaldeko 4:00. Bigarren multzoan berriz Dunbo Eguzkiak Oiartzun ze bisitatuko du bihar ere arratsaldeko 8:30 eta kopako txapelketan berriz Dunbo Eguzki bek denboraldian bukatu du azken postuan bukatu du talde irundarrak puntu bakar bat lortuta. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Rockak dagoeneko maila zigotzeko txartela irabazi du pasaden asteburuan Axularri 4 eta 8 irabazi ondotik irundarrek heldu den denboraldian orezko regional mailan jokatzeko aukera lortu dute. Hala ere, oraindik ez da urtengo denboraldia bukatu eta asteburu honetan irundarrek Ostadar bisitatuko dute. Igandean izanen da partidua goizeko 10:30. Hondarribiak berriz Unibertsitate de Deusto jasoko du etxean igandean ere, baina arratsaldeko 8:30. Erregional mailan berriz, igoera fasean Behobia Urnieta bisitatuko du bihar arratsaldeko 3:30, Marinok etxean jasoko du Baskonia B, bihar ere arratsaldeko 8:30, eta azkenik Landetxak Lengokoak bisitatuko du baita ere, igandean, eguerdiko 1:30. Kopako txapelketan berriz, lehen multzoan San Marzialek Alierru B taldea bisitatuko du bihar arratsaldeko 3:30, bigarren multzoan Dunbo Eguzkik Axular B taldea. Bizitatuko du baita eren PR eta ordu berean, arratsaldeko iruterdietan, eta azkenik, hirugarren multzoan, gure txokoa ere, kanpoan arituko da oraingoan, zehazki Zumarragan, Urola B taldearen kontra bihar arratsaldeko lauetan. Eta azkenik, juvenilen euskalegan, beti gaztek ere, gaur jokatuko du asteburuko jardunaldia. Hauek Olarizu taldea jasoko dute emastegin, arratsaldeko zazpiak eta laurdenean. Eskubaloian berriz, Zilkapondarribiak Tarazona jasoko du hondartzan, bihar arratsaldeko zazpietan. Txingudi Eskubaloi taldean berriz, Txingudi Zubiederrek Urnieta taldea bisitatuko du bihar, arratsaldeko portzetan, eta Nasional Bi mailako Esteden Daie taldeak azkenik, Bugene bisitatuko du bihar, arratsaldeko 9ak laurden gutxietan. Saskibaloian Izetala Hondarribiak Baia de West jasoko du hondartzan bihar arratsaldeko 4ak eta laurdenean, eta Erroibideek berriz Saileko bisitatuko du oraingoan Las Llanas kiroldegian bihar ere, baina arratsaldeko 6etan. Errugbian Zaisa Txingudiko gizonen talde nagusiak ezin izan zuen pasaden asteburuan maila zigotzeko aukera lortu, baina hala ere denboraldia joko ona zela iratuta bukatu zuten eta orokorrean ba pozik daude egindako lanarekin. Naiz eta denboraldia bukatu, klubean oraindik ere zenbait ekimen dituzte asteburuan, honetan eta datozen asteburuetan ere. Hain zuzen ere, emakumeek mungiaren kontra jokatuko du larun bat honetan, Playa Hondin, guardiko 12:30etatik aintzinera. Maider Aizpurua eta Asun Gamindezen jokalariek bizkaitarren kontra jokatu zuten pasaden martxoan, mungiako Atxurizu bizelaian, eta asteburu honetan Torpedo Gorriaren bisita jasoko dute Playa Hondin, lagunartekoa jokatzeko. Bertzalde, Kamarero eta Lasaren mutilek larraintzarrera joanen dira, RT Menditarrak antolatzen duen errugbi egunera. Ospakizun horren barrenean, seben txapelketa ginen duten, eta beraz, bidasotarrak bertan izanen dira, baztandarrek ospatzen duten besta horretan parte hartzen. Aguziaz gain, oroitaraziko dugu helduden maiatzaren 20an, Euskaligetako finalak jokatuko direla Playa Hondin, Euskadiko Federazioak eta Txingudi Rugbi Klubak hartutako erabakia da, eta momentuz, gizonezkoen finalean, Elorrio eta Ibar izango direla leian badakigu, baita Durango eta Gaztedi ere emakumezkoetan. Bultza Liga, amasei eta 18 urtez azpiko mailetako finaletan arituko diren taldeak, ba, datorren, asteburu honetan, erabakiko dira. Beraz, astelenean jakinen dugu ze bertze final izanen diren Playa Hondin. Arraunean berriz, Aitor Gorrotxategi Hungariako munduko kopan dago, atzo jokatu zuen, 200 metroko kalau kategoriako kanporaketa, Pelaio Rosa eta Carlos Pérez Asturiarrekin, eta Adrián del Río Madrildarrarekin batera. Eta finalerdietarako txartela irabazi zuten laukote honek irabazi zuen. Beraz, gaur jokatuko dute lehenbizi finalerdia eta sailkatuz gero gaur bertan ere finala jokatuko dute. Aitor Gorrotxategirekin solasteko aukera izan dugu eta berak bere ahotsetik kontatuko digu zertan ari den Hungarian. Piraguismoko lehen munduko kopatik hitz egiten, eta, bueno, oraintxe bertan hori Hungrian nago, Segeden, kalau 500 metrotako modalitatean parte hartuko dut, asteburu honetan, jokatuko den munduko kopan, eta, bueno, atzo hasi genuen gure lehiaketa, eduki genuen eliminatoria, eta, bueno, lortu genuen laugarren postu bat, egia esan sentsazio honekin, eta gaur daukagu semifinala, eta gero ordu gutxi barru, finalak izango dira. Bueno, hori jungo naiz kontatzen, ea ze gertatzen den, eta bueno, ea ze sentsazio ditugun honetan. Ba, hori da, adi egonen gara, Aitor Gorrotxategik lortzen dituen emaitzetaz, aipatuko dugu astelenean, gaur bertan, asteburuan edo egonen gara berarekin. Aitor Gorrotxategirekin egon dugu, gauza beti interesgarriak esaten ditu, da kirolaria eta bontila oso ondo antolatua bera eta burua garbia duena. Esan ez du zalantzarik gabe, horregatik dago hor goi mailan eta Santiago Tarragaren txate da talde, da kirolari oso garrantzitsua. Santiago Tarrak beste ateak ere baitu irekiak asteburu honetan eta lana txukuna. Eta aipatuko dugu ere, bastean behar denean, gaztetxoena, bere lana berezi bat, ari dira egiten, hor Marina Abad eta talde kide hoia bere eragina dute eta bere ikasketa alde horretatik ba, interesgarria dela. Ezitzaile bezala kontutan hartu behar da hori, eta Santiago Tarrak aipatugu dugun hainbat aldi Arrobiaren kontuan, ez da bakarrikan Arrobia zaintzia bakarrikan ere beste kontua dira, eta ezitzaile bezala bere eragina esaten dut. Ikusten atzean behar dela, emaitza guzti horiek eskuratzen dira, ba, atzean beti norbait dagoelako, eta hori nabaritzen da. Aitor, zer gegen dago selekzioarekin, ba, aurretik jaso duela, esandako guzti hori, eta Santiago Tarrakek beritu handia duela aipatu behar da, nere ustez. Bai, noski, bai, dudarik gabe. Ba, hori da, bukatzeko azkenik waterpoloa aipatuko dugu. Eurgara klubeko emakumeen taldeak bihar jokatuko du azken portun Getxoren kontra arratsaldeko 7ak laurden gutietan, eta bertzalde mutilak azken portun izanen dira baita ere bihar Sestaoren kontra aritzen arratsaldeko 8ak eta laurdenean. Eta bukatzeko, Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, emakumeen lehen mailan Errealak Levante Las Planas bizitatuko du bihar eguerdiko 12etan, Athleticek berriz Barça bizitatuko du egun eta ordu berean, hau da bihar eguerdiko 12etan, eta azkenik Osasunak lehen federazio mailan denboraldiko azken neurketa jokatuko du oraingoan Nafarrek, Cacereño bizitatuko dute azken jardunaldia jokatzeko igandean eguerdiko 12etan. Gizonezkoen lehen mailan berriz Errealak Girona jasoko du Realearenan asteburu honetan, zehazki bihar arituko dira bi talde hauek elkarren kontra eguerdiko ordu bietan. Zer da hori ordu bietan? Bai, ordutegi hori, bai, bai. Zer da hori? Bai, Osasunari azken aldian ere amitzetan tokatzen zaio etxean ordu horretan. Donostia Iruñan? Bai. Horrelako giroa sortzen den larun batean. Bai, bai. Horrelako giroa sortzen den Iruñan eta ordutan bai, zadarrera. Bai, ordua nahiko aldrebesa da. Makala. Bai. Hori, bai. Iruñan, bueno, Donosti mai, eta baita ere. Bai, baita ere, baita ere. Horrean etxean giltzen dira, eta urdari azpiko pikin bat, edo... Hori da, bai, bokatarekin joan barko dute zaleek, ez? Bai, bokata, ez da, kezu, bokata ilunpetan, bai. Bai, gaino, eguerdian, ez? Bazkari goxo bat, jan beharrean, ez? Bai, bai. Esaten dute, telebistako mesedea egiten dira futbolari, eta, bueno, diru kontua direla. Bai, hori beste kontua da. Bai. Bueno, Athleticek berriz bertze ordutegi batean jokatuko du, bihar egokitzen zaio baita asteburuko partidoa jokatzea, eta hauek Villarreal bizitatuko dute, bihar baino arratsaldeko 6etarrietan. Bueno, ordutegi hori, pixka bat hobea, ez? Erranen dugu. Bai, pixin bat hobea, 6etarrietan, Eta, bueno, Osasunak azkenik, errege kopako final unkigarria jokatu ondotik, galdu bazuten ere, Nafarrek pozik ueltatu ziren Iruñara, berriz ere, ez, eta Nafarrora. Eta honen ondotik, ligara, bueltatu beharko da. Nafarrek etxean jokatuko dute oraingoan, Almeriaren kontra, bihar arratsaldeko 4ak eta 4denean. Honekin guztiarekin, saioaren bukaerara iritsi gara, ezakit zerbait ere aipatzeko gelditu zaigun. Bueno, aipatu behar dut, Bortziretan aipatu genuen, lehengo Hortziralean ere, igande honetan, Salvador Jantzi izenaren omenez, martxa zikloturista egin behar zutela, dena prest zegoen, baina eguraldia ikusirik, seguraski bertan bera utziko dela. Oraindik ere ez dute argitara eman, ez dute ofizialki erran, ez? Bertan bera geldituko direla, baino aurre ikusirik guraldi txarra eginen duela, ehun da hogeita hamar, 118 kilometro uste dut zirela, 118 kilometroko ibilbidea, ba, pixkat arriskutsua izan daiteke parte hartzea aintzat. Gainera parte hartzea hundirik ere etzegoen momentuz, nik uste azken momentura arte esperoan zegoela jendea, eta, bueno, eguraldi honekin ere zaila da, ez? Horrelako martxa batean parte hartzea. Bai, bai. Orduan, seguraski, bai. Erabaki gorra izaten da. Bai, bai. Erabaki bat hartzeko, bai. Ba, noski horrela bai. Izaten dela. Orduan, bueno, jakiteko, ba, seguraski bertan bera, geldituko dela. Ikusko du igandeko eguraldia. Batek beste bate batek aipatu dugu, ba, irri urratxeri buruz begira. Bai, pena bat da, bai. Baina, senperen ere, ba, ez bali maduzu, ez bali maduzu estalpean edo aterperik ez bali maduzu, eski komplikatu izaten da. Bueno, baina euria behar da. Bai, noski, hori ere. Euria behar dugu. Bai, lenguan ere bortzietako, bueno, ba, erranen dugu alkate gai batek, bai. Aipatu zigun, ba hori da, beretzat eguraldia derra udela, ez? Beran bai. Ere arazoak edituzte urarekin, eta, bueno, ba, beharrezkoa dugu ura, noski. Beharrezkoa da. Bazter guztik lehorrak ditugu, eta busti behar ditugu. Bai. No, noski bai, euria bai. Derra, eta geure Euskal Herri honetan gehiago, zer da, menditik bera ala jaten da ura, orduan. Bai. Bai. Geure ibaiak bete-betiak ikusi behar dugu. Bai, hori da. Ba, bueno, honekin bai bukaera manen diogu saioari, ikusiko dugu, ba, azte guran ze giro dugun, ze eguraldi, nola egiten duna intzinera, ez? Azte buruak. Da, itzorduak ez aztu, eh? Eta noski, hori da. Ez aztu, bai. Irungo inguruan, ba, futbola izango da nagusi, amabitan, bai. Estadion Galen, Real Unión Atletico Baleares, eta bidasoa Granollers esen arituko da, eta albiste horiek zaiongo gara, eta, bueno, gero, beste erreala ere bilar ordu bitan arituko da Donostin, eta pilota mundua ere bai inguratuta dugu, prest dugu. Bai. Ja, eta horrein dizu, pilota munduan, aipatu behar dugu, Labriten, Sanferminako eguneko goizean jokatzen diren bai. Horroketarako, dena salduda dagoela. Dagoeneko salduda. Bilabete falta bai, dira. Bai. Eta... Manakako finala, orain bai. Dikere, 1000 bat sarrera direla eta aipatu behar dugu. Eta, bueno, hori pilota mundua, bai. Ja, amaitzen ari da, baina Sanferminetarako dena salduda. Bai. Itzordu garrantzitsua izaten da. Bai. Ados, ba honekin bai, agurtzeko unea iritsi zaigu, beraz, eskerrik asko berriz ere gureakin izateagatik, Jean-Pierre. Ez horregatik eta ongi izan. Bai, berdin. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala antxeta irratiko ginen atzean. Izateagatik, ongi pasatu asteburua, oroitu. Gaur aipatutako itzorduak eta astelenean izanen gara berriz ere hemen, ba, asteburuko kontuak aipatzeko. Venga, astelen arte, beraz. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla